الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الطب. دا طب مثلثة الطاد فليبان دي فتحا كسرا وزمدري ورجائز دي طب طب أو طب دا ولكي ديش علاج الأمراض دي مارو علاج له مناسبة دي مخي كتاب سر واضح أو سر قرنه دي كتاب المرضان رسوي كتاب الطب ذكركو ذكر الطب علاج دا مرض وبماري دي فاري او اهل علم ذکر کړي چې طب د لغت په اعتبار سره د ازدادونه ده، په معنا د علاج او مرض دواړو سره راځي، او کله دا طب په معنا د سحر سره راځي. رجل مطبوب مسحور کس لرجل مطبوب وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک مراغلی چې کله په لبید ابن الاعصم سحر کړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله دعا ملکین رولېګل اغه یو ملک دی بل لوي چې تاسو پرې صاحب شې وي، نو جواب ورکو مطلوب مطلوب ری باندې جادو او سحر کړه شوی. علامه ابن قیم رحمت الله علیه پرې موضوع باندې مستقل او بهترین لیکل کړی دی زاد المعاد کې، چې دا ځان له مستقل هم چاپ شوی دی په الطب النبوي سره. هغه علاج د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په درې قسمه، یو علاج بالادویه الطبيعيه چې کوم طبيعي دوايان ني لکه غبین شو دارنګي البان الامل او تلبينا وغيرها. مخيه تلبيني ذکر شو دلته بیا راشي ان شاء الله. دا علاج نبی صلی الله علیه وسلم په طبيعي دوايان باندې، او دویم علاج نبی صلی الله علیه وسلم بالادويه الروحانيه روحاني دوايان باندې، شغيلة أدوية روحانية إلهية لقدم معوذات أو نور تلاغيكم كلمات مختلف أوقات فراغنيني. دارن قدرهم علاج دل إدوارنا مرتبه للطبيعي دوايانه، دارن قدر إلهي روحاني دوايانونا. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. اباب دغه بیان دی چې الله رب العالمین هیڅ بیماری نظر علی گله مگر دا غیر فارع علاج مراجع گله شفای مور له مقرر کړي. هر علاج د فاره د هر بیماری د فاره علاج ته بعض یو طب او ډاکټران خلک شوی دا لا علاج بیماری ده، دا لا علاج ور له پدی اعتبار سره وای چې حکما او طب دا غیر دواین عاجز دی دی له سپسن لګي، ورنه په نفس الامر او حقیقت کې د هر بیماری علاج ته ذكما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وبه قال حدثنا محمد بن المصنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. استبي ماري لا ندر علي قلي مدى أغير فار شفاء مرى نازل قلي. باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. آیا سړی زنانه لا او زنانه سړی له علاج کول شي کنه؟ نو بنا بر ضرورت نارینه او زنانه د یو بل علاج کول شي، خو چې د فتنی اندیشه او خطر ني. و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا بشر بن المخزن عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسق القوم ويمون با النبي صلى الله عليه وسلم جهادون لوتو ربيع رضي الله عنها وي نمون با وقوم مسلمانان مجاهدين واندي وبسكولي ونخدمهم لأي خدمت ومقولو ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة أو كم جب الشهيدان وزخميان وأغبهم مدينة لرا منتقل كول. الحديث مخيم بار بار ذكر شبه. باب الشفاء في ثلاث دا باب په بیان د دې کې چې شفاء په درې سيزونو کې دا، مطلب دا نه چې حسر د شفا صرف په دې دریو سیزونو کې ده. په کومو سیزونو کې چې الله شفا ګرځولي نو درې داغې نه ډېر رحم دي، او یا دا چې هغه درې په یو ځای ذکر شوي نو داغې متعلق حدیث ذکر کوي. وبه قال حدثني الحسين قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الاخطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاثه شربه عسل وشرطه محجم وكيه نار. ابن عباس رضي الله عنهما وي رست روایت کی ذکر کی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی چې شفاء بدریو سیزونو کې دا شربت عسل د جبین په ګوټ کې وشرطه محجم فاغستن او شومبه د حجامه کې وکیه نار او دور فاغ داخ کې وانها امتي عن الخي او زمنا قوم خل امت د داغ لګولونا. د جبین د ګوټ ته مراد دا دی چې الله رب العالمین پرې جبین کې شفاء ګرځول دا کڅوګه دا په وو کې شي ګوټي کده شانتي سچي او په دوايي کې استعمال هي. او د شرطه ته محجم نه مراد دا ده چې حجامي د پاره حجام کمزه خاص کی او غبي پستنه او اسپنه باندې وي کوم سونبه ورترې دا غزه نوی نه رابېږي نو په دغه سونبه اوستن چې الله رب العالمین شفا ګرځول دا او په اور باندې دا ورکول چې په وخت سره دا مشهور علاج خو ځخ خپل امت دا ورکول نه منکم دا نه دې تنزيه ده دغه په ګڼو احادیثو کې دا ثابت دي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې صحابه کرامو لدا غور کړی دی. دا نه هیڅ د دې وجه راغلی چې په دې کې تعذيب النفس انسان لپاره سخت تکلیف وي مشکل شي په اور باندې ځان لدا غور کې ځان سوځي باقی دا جایز دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي که رسو روایت ته براشي دی. لا نه د شفقت وي نه د تنزيه وي. ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس روایت نقل کی ذبین او حجامت بارکی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سريج بن يونس ابو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الاقطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفاء في ثلاثه في شربة محجم أو شربة عسل أو كية من نار وأنا أنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل وقوله تعالى فيه شفاء للناس. دا باب دفع بيان لديكي شقبين دا دوائي فطور استمالول فقبين مانع علاج كولا والله رب العالمين فرمائي جب ديكي لخلق بطار شفاء دا تصوري نحل كي فرمائي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. النبي صلى الله عليه وسلم بخوك شو قبل خفوله ده حديث مخي عن جزار 614 نمبر باندې تیر شو کتاب الاشربه کې باب شراب الحلوى والعسل هذا کې مستقل ده حديث تیر شو النبي صلى الله عليه وسلم بحلوى وعسل خوفه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير فاستعصد دوايان في يوشيك سخير وي ففي شرطة محجم أو شربة عسل او لذعه بنار مداب فارسن او سنبد حجامي کی یا دجبین فغوت کی او لذعه بنار یا د اور فداخ کی توافق الداش د بیماری سره موافق شي د بیماری سره موافقت راشي او د الله رب العالمین اذن او خو خو شي مفدی باندې به شفا ملاویږي. وما احب ان نكتبيا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اذا نخو قوم دا چې زه د اخترو لګوم پدې کې اشاره ده لیلا چې تلوار نه پکار په علاج بل کې کې چې سړی د سمستخ کولو لګي تر کومه چې ورله مجبور شوی ني ځکه پدې کې انسان له تکلیف به تعذيب النفس او کنه ضرورت پیښ شنو بیا جایز دي ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه و ابن کعب رضی الله عنه له یوم الاحزاب باندې دا غور کړو دارنګ سعد بن معاذ رضی الله عنه له دا غور کول په اور سره وراو به تر دې وجنه چې نفس لا تکلیف ته او غشاو کو نه جایز دي وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي المتوكل عن سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه يا يشتكي بطنه نبي الاسلام له صحابي راغله ويلي چې زما ضرور د خېټې تکلیف د خېټې نه شکایت کوي فقال اسقي عسلا النبي الاسلام جبين په اوس کوا ثم اتاه الثانيه به ویلو بیا په دویم ځل راغله نبی الاسلام ویلو چې عسلا ثم اتاه الثالثه فقال اسقي عسلا په دریم ځل مور ویلو چې جبين په اوس کوا د خېټې مرض عموما د ګرمایش ته وجنه لګي نو جبين چې یو بو کې واشل دا د اوس کولو دا غیر فردا نافع او فائدہ مند نه فقال قد فعلت ليس ابي مش ما خدا سي وکړ درې پیرې پګي دبین اوس کولو او بیا دې دبین سره د بیماری شي واکې او دې ورته حقیقي نه فقال نو نبی رسول الله ورله صدق الله وكذب بسم اخي الله خرشا ویلې دي چې فيه شفاء للناس دبین کې شفاء ده او استا ضرور دا خېته دروغ وي دروغ په معنا د خطاې سره دي مطلب دا تا ضرور خېته خطا شي دا هغه داسې ظاهري چې د مرض او بيماري په سي واقع دو دا حالان کې په حقیقت کې د شفا او خکېدو طرف روان دي بيماري سي واقعي نه کله چې بيماري په واپس کېدو یې نزور وکي نو دې غبین سره چې د بيماري په زور کې کیږي د پیدا خیال او ګمان کوي چې زما دا تکلیف او بیماری دی دبین تر تیواش او اعلان کې د خکیدو طرف روان دی صدق الله وکذب بطن اخيك الله رشا ویلی او استاد ضرور دا خېته دروغ وي خطا شوی دا اسکی عسلا دبین په اوس کوا بس کوا ما نبی چې په اوس کولو فسقاه فبرا چې وی سپورو په هغه بریشو الله رب العالمین اغلا صحت ورکو د بیماری نه خشو باب الدوائی بی البان الابل باب دغه بیان د دې کې چې د اوخانو په شودو او په یوه باندې دوايي حاصلول دا د دوايي په تور استعمالول مصنف رحمت الله علیه په دې کې حدیث انس رضی الله عنه ذکر کوي چې مخکې بار بار ذکر شوه په کتاب الوضوء کې دا تاسو له مفصل ذکر شو په باب ابوال الابل کې 233 نمبر حدیثو او دا کې موږ وضاحت کړو چې آیا دا ابوال رسو باب کی راضی او دلته کې البان ذکر شول البان او تفسیر اغه کې مونږ راو چې دا طاهر دي که نجس کتاب الزکات کې دا حدیث ذکر شوی 1501 نمبر او به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت عن انس ان ناسا كان بهم سقما فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا واطعمنا من لزيراك وخراك راك فلما صحوا هرکل چلی تندرس و خوش والسحط منفل قالوا ان المدينة وخمة دیوی فلی مدینی ابو هوا پا مبان خاند راغلی فانزلهم الحر فی زود اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی حرری لوزی مدینی نبار چکم حر دا کانی جن زیده تاقی که بیت المال اخانسیگی فقالوا اشربوا البانها فلما صحوا قتلوا راعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستاقوا زوده فبعث في آثارهم فقطع ایدیهم و ارجلهم وثمر اعينهم فرأيت الرجل منهم يقدم الارض بلسانه حتى يموت وما قتل يسريد دي يقدم الارض چې چک به لګول په ځمکه باندې او دا جبه په ځمکه باندې والا حتى يموت تر دې چې مرشد عمر تګي شوی چې په لوند ځمکه باندې به جبر اخته چې لګ دې اخوال ور له حاصل شي قال سلام فبلغني ان الحجاج قال لي انس سلام بن مسكين چراوي دې حدیث ته خبر ما له واده سيدري کی حجاج ابن یوسف چلوی ظالم او انس رضی اللہ عنہ له وی حدیثنی به اشد عقوبه عاقبه النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما له سخت سزا اخیا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خپل ژوند کې شاله سخت سزا ورکړي فحدثه بهذا انس رضی اللہ عنہ له حدیث عرنیین بیان کړ چې نبی اسلام دی له سخت سزا ورکړي او چې پنور کې چور په سترګو کې ورلا د اوس په نوغه سلایان وردن نکړو دی چرته کې والي په دې طریقه مړ شو د نبی رسول الله غشپونکيان او صحابه کرام په دې طریقه باندې شهیدان کړو مله یې په دې طریقه قصاص اغسته او فبلغ الحسن فقال وددت انه لم يحدثه حسن بس له رحمت الله عليه چې دا خبر ورو رسیدو چې ګوره انس رضی الله عنه حجاج بن یوسف له حدیث بیان کو نو غوړي ظلم غواړي چې دا حدیث له انس رضی الله عنه نو بیان کړي ځکه حجاج اسیم ظلم زیاته کوي دا حدیث چې ووري را په یو خاص واقعیا باندې حمل نه نو دی به نور زړور شي او د خلکو سره به ظلمونه او زیاتی کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی صحابه اکرام ولا د البان الابل بارک ویلو چې اشربو البانها. باب الدواء بابوال الابل. باب د بیان د دې کې چې د اوخانو واربول د دوایی په تور باندې استعمالول. دا مساله د طهارت ابوال الابل دا رنګ د دې نجاست وخت ذکر شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویلي تاسو د دې ابوال او البان استعمالوي. د غذا د پاره تاسو دا پي استعمالوي، د دوايي د پاره تاسو متياز استعمالوي. اوس د دوايي په تور باندې استعمال جائز دي کنه د اهل علم اختلاف دي. بعض علما وایي چې دا یو خاص واقعیا و دی پوری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وحي په ذریعه پته لګیږي او چې دا شفا پدې کړه. باقی دا مستقل سنت نه ده چې د بيمارۍ د پاره داس کې لشي. لکه نن سبا په دې نت باندې راځي باز خلکو دینه ټوکې ټکاله جوړې کړې دي. هڅه وې تا نه څه بيماري شته نه څه تکلیف شته او خلکو لې خي چرا د اوخانو پای دی او دای میتیاز دی مکسی کی او بیس کی نیو بغیر د بیماری نسکل لاقم قلفوب و بیوکو شوم دی تی بیمار نیو اسیس کی او دویم بیانیت او کمری لزان مخامقون دنیا لداخل زا مسلمانان کم چی دا حدیث نخبر دی نو اغیقو بیدر سر اومنی کافر غیر دین او ملحدین چی دیر پوری استهدا کی نطب راغی دا پاری او باعث او سبب جور چی احادیث پوری منو راغی استهدا شروع کی. بہرحال طہارت او نجاست مسئلہ مخکې ذکر شوی و. اهل علم فریضه کې او مسئلہ ذکر کړی تداوی بالمحرم چې مخکې وضاحت شوی و. پرې کې اهل علم اختلاف د طهارام شی باندې دوايي کول. علماء احناف پرې کې درې اقوال دي. یو قول د جواز، دیم د عدم او دریم تفصیل. تفصیل دا کړه چې یو خيار ډاکټر درلوې طبيب حاذق استاد دی بیماری د پاره د دې حرام نه علاوه بل څه علاج نشته او ډېر هدا پوری دا ممکن ده چې په دې حرام باندې وستا دا بیماری ختم شي او په دې باندې وته صحت مند شي. اکثر مشایخ د احناف په دې باندې فتوا ورکړي چې کله طبيب حاذق وي او بعض اهل علم مطلقا د دې حرام والی قائم دي چې نه تم شي الله حرام کړل په هغه کې دوايي نشته علاج نه ده. او په شرابو کې دا اختلاف قوي دی. په شرابو کې په انسان لا د دین علاوه بل څه علاج مینه نو شراب استعمالول ورلسین دي. ذکر هغه باره کې نصر علی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیماری ده او دا علاج او دوايي نه لا. او به قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس ان الناس اجتوا في المدينه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا براعيه أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلعت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتالة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. فحدود نازل دون مخلا حكم. دا روایت مخکې مفصل ذکر شوی په کتاب الاذو کې باب ابوال الابل. هلته چې دی متعلق کوم احکام او مسائل فقهي وو موږ ذکر کړي. باب الحبه السوداء. دا باب د بیان دا توره دانه کې مراد څه نه کې لونجي ده. حبه السوداء دا د مرشو غتورې دانې له ویل کېدای شي. په جمهور اهل علم فنیز باندې د دینه مراد کې لونجي ده. لکه رسو روایت کې براشي چې دی له شونیز ویل شي عربی کې شونیز ازا سره. وبه قال حدثنا عبد الله بن شيبا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن عبد الرحمن اذا في الطريق. خالد بن سعيد موتي په سفر باندې غالب بن عبد الرحمن زمون سره دې لار کې نه جوړ شو. فقد ان المدينه وهو مريض فعاده ابن ابي عتيق. نو مدینه لچ رسیدلو به بیمارو ابن ابي عتيق عبد الله بن عتيق دغه تفوس دراغله بیمار پرسی کولا نو موږ له وی علیکم به هذه الحبيبه السوداء تاسو ویدا وړي وړي توري دانی را واخلې کلونجی فخذوا منها خمسا او سبعا فاسحقوها. نو الذين پنځه یاو دانی را واخلې نو دا وړه کوي ثم اقطروها في انفه بقطرات زيت بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب نو بیا د زیتونو د تیلو سره د دې دا اوړه ګډوډ کړي او د دې په دې پوزه کې یو طرف لا بل طرف له دې نه قطرات او ساس کی واچوي. ان عائشه تحدثت عن عائشه رضي الله عنها ما الحديث بيان کړ انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دې نبی اسلام نو ورې دې چې غي فرمایل ان هذه الحبه السوداء شفاء من كل داء الا من السام. اذا حبه السوداء كلنجي دا د هرې بیماری نه شفا ده مگر د سام نه. قلت وما السام؟ قال الموت. ما ورنه چې د سام څه مطلب ده؟ نو وی چې د سام نه مراد مرګ ده. مطلب دا چې کلمې کې د مرګ نه علاوه د هرې بیماری شفا ده. دا کلمې د هرې بیماری لپاره مفید ده. د بعضې لپاره مفرد تور باندې چې صرف ځان له استعمال کې او بعضې لپاره مرکب تور باندې په دوايانو کې استعمالېږي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيد عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة وسعيد بن المسيب ان ابا هريرة اخبرهما ان ابا هريرة اخبرهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز. ابن شهاب ويد السام مراد مرض والحبة السوداء مراد كلنجيدا. باب التلبينه للمريض. باب د بیان د دې کې چې د بیمار لپاره تلبینه جوړ او دا ور له دوايي فطور ورکور. تلبینه ذکر مخکې شوه په کتاب الاطعمه کې مستقل باب کې مصنف رحمت الله علیه منعقد کړو باب التلبینه 5417 نمبر حدیث مونږ ذکر کړو والته او مفصل مسائل مم باب التلبینه کې ذکر کړیو. دمړي پکور کې خوراک کول لاغي صحه حکم نه. دا تلبینه د پيو او د اورو دا بسکرونه د بین پکې واچي دا سی لوپړ غونتی سوق سینې جوړ کی. مدینه منوره کې اوسم خلک استعمالي عربي رمضان کې روزماتي کې راړي او معتمرین او حاجیانو باندې اسکی. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن مبارك مراد قال اخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن شهاب بن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تأمر بالتلبين للمريض. عائشه رضي الله عنها بهكم كل من بيمار دفار بالتلبين تياروا لشوا وللمحزون على الهالك او سوق شي بعد خل مرده بس خفوا غمجن بن اغيله بن تياروا له. وكانت تقول اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان التلبينه تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. روايه مخ مفصل ذكر شوه. وبه قال حدثنا فروه بن ابي المغرى قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تامر بالتلبينه وتقول هو البغيض النافع. تلبینه بارک عائشه رضی الله عنها وی دا بغیض نافع دی. بغیض معنا دا چې بیمار خو خینه دا ور لزوم کیږي خو فائدہ مند دی فائدہ ور کوي. دا بعضی دوايان دا چې فائدہ مند ډېر وي خو دا غي ذائقه مزیدار نه نو بیمار نه خو خي. باب الصعود. باب د بیان د دې کې چې پوزه کې دارو اچول بیمار لپوزه کې دارو اچول شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله دوايي په پوزه کې مچول ده. خو به قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن علي الطاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره واستعفى. نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم لګولې حجام او خر لګون کې له مزدوري مور کړي او دینار ور کړي او پوز اکیم دارو اچولی دی. وستع تمانا دا استعمل السعود. سعود استعمال کرده سعود دیل ویچی سوی سونی ساق پریوزی او دا دی اگو لان دی سکی دی چی دا پوز بلکل دا سی پور تا طرف لشی بس پی موکی چی دوائیتی یا دماغو لا او مزغول ورو رسی. باب السعود بالغسل الهندی والبحری. باب دفع بیان دا دی که چې په پوزه کې دارو اچول د قسط هندي او د بحري. قسط هندي او بحري دین هغه خوشبویدار لرګې نه ده مراد کوم له سعودي هندي ویل کې دی شي چې مزیدار لرګې تذکرو باندې خلک کې دي اغل وی کوي خوشبوې ته راپورته کوي چې بهترینه خوشبوې ده نو هغه ته نه مراد بلکې دا یو جړه ده چې فوردو کې له کوټ ویل کې دی شي کا خو او ټي کوټ او د دې بیا دوه قسمونه دي د یو رنگ سپین وی د بل تور هغه سپین لبی عود بحری یا قسط بحری ویل شي او د تور له پکې عود هندي ویل شي د دې دواړو د قسط هندي او د بحری مزاج ګرم دی تاثیر ګرم دی او بحری ورلا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په دې اعتبار وی چې عرب له بدا د بحر په غلا ر باندې راوړی فل کښتو کې به خلکو دا د سمندر په لار راړل نو ځکه ورلا قسط بحری او قسط دریابی ویلی شي دا د سینې او د زکام د مرض د فار ډیر مفید او فائدمن دي دا مخکې چې کومه وبا راغلی وه کرونا وایرس او بلا خلک پکې وفات هم شول او په ټوله دنیا باندې تاثیر او غهیبت او یره وه مونږ چې مدینه منوره کې وو د هندستان یو مرګره او هغه دا قسط هندي راوړي اوړه کړی وو موږ لرا کړ چې تاسو استعمال وای ماشومان یې د بیماری لپاره نو موږ دا په ګرمو اوبو کې واشل ورسره به موږ دین واشل د زکام لپاره د سینې د الرجي لپاره د دې بیمارو لپاره ډېر فائدہ مونږ شیخ صاحب هم بیمار شه او راغله مدینه منوره لپاره باندې موږ سود یو الله رب العالمین ته فائدہ او شفا ورکړي وا نو په پوزه کې قسط هندي یا قسط بحري اچول په دې باندې علاج کول امام بخاری رحمت الله علیه عادت او منهج را ده چې یو ګران لفظ په ترجمه الباب کې راشي یا په حدیث کې یا په کتاب التفسیر کې راغلی داغه هم معنا الفاظ به ذکر کول لغوي حیثیت او پس منظر به ذکر کول امام بخاری وی او هو القسط دې له په وړو کتاب سره قسط ویل کې دی شي قسط فغت خاف سین بیا په اخر کې طا ده او کله دا په وړو کې کاف سین او په اخر کې تا سره راځي وي مثل الكافور والقاصور لکه کافور په وړو کې کاف سره مې په غټ کاف سره مثل قشطت نزعت قران کریم کې راغلي دي فاذا السماء قشطت نو قشطت معنا ده نزعت یو شی راخ کړي شي او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا په غټ قاف سره لوستل دا قرات دي قشطت نو په تاسو سره قسط هندي یا په تاسو سره کاف سین تا قسط هندي دا دواړه صحیح دي او به قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينه قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن ام قيس بنت عن ام قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ام قيس رضي الله عنها وما النبي الاسلام نوريد لي عليكم بهذا العود الهندي تاسو دا عود هندي استعمالوي مخکې مونږ وی په دې کې چې کوم تور لرګي یو دا تور جړای مودې عود هندي ویل کې دی شي فإن فيه سبعة أشياء فدې کې د وو بیمارو علاج دی د وو بیمارو شفا ده اطباء ذکر کړي چې په دې کې خود وو بیمارو نه سیوا او علاج دی منافع پکې دي دا لفظ د سبع یاد کثرت د پار راغلی مطلب دا بلا بیمارو علاج پکې نه او یادا چې د دیو بیمارو علاج پکې د وحی په ذریعہ باندې راغلی الله را نازل کړی دی او د دینه سیوا چې پکې کوم فواید دي نو هغه په تجربه سره معلوم شوی دا او په وحی سره او باقی په تجربه سره فإن فيه سبعة أشفية فذلك وش شفاگانی دی یستعت به من العذرة هو ذکی با اچول شی د عذرینا دا عود هندی چی دے دا بفوزا کی با اچول شی د عذری بیمارینا دی عذرین لپا احادیثو کی سقوط اللہام وی رسط روایاتو کی براشی سقوط اللہات دا عذرا و سقوط اللہا دا د حلق او د مرید بیماری لویل شی تک دا بعض خلقو گلی شی یا د مرید غتان سلسی ورلوی کم نو موچ پک اخکار شی یا د ماشوم تعلو غرزی کی خلقوی جبی شوی دا ودي طول العذراء او سقوط اللهات ولكي دي شي دليل فار داعود هندي مفيد ده ذکر د دې تاثیر دارنګي د دې مزاج دا ګرم او خشک دی او د حلق او د مری د ماری چی دی دا د سردی او ساړه د وجه ناراضي او د رطوبت د وجه نه نو د دې عود هندي په ګرم مزاج او خشک مزاجي باندې د رطوبت هم ختم شي او د هغه یخنی او ساړه مرتره ختم شي فدغه بیمارو فدغه شفاګانو کې یو شفا سره چې یو استعط به من العذراء ففوزه کې بدا اچول شي د عذري بیماری د وجنا د مری د بیماری د وجنا ولولد به من ذات الجم او د ذات الجم بیمار له په خله کې ورړول شي لدود دی لوی لدود چې د خلی په دی یو اړه وخت کې بیمار له دوی ورواړي او سعود دی لوی چې په فوزه کې ورل ورواچي مکم چې د ذات الجم بیمار دی اغلب په وخت کې اړول شي ذات الجم نمونیا لوي په دې وخت را دارنګ تابندۍ د بیماری چې د سینې چې کومه الرجي نه دی کول ذات الجم دی لکه شي پرې موجوده وخت کې ورله خلک کرونا مو اله مخ کې شوای رسراغلی وبا وا او چې ورله دانو میخه دا ټول په ذات الجم کې راځي تر انسان پرې پیپړو کې او په نظام د تنفس کې رسا اغستو په نظام کې خلل او بیماری راشي او په دې ځای کې شارحینو ذکر کړی چې ذات الجم نه مراد حقيقي نمونیا نه ده ځکه ډاکټرانو او حکیمانو چې په هغه کې د دې عود هندي استعمال مضر ده دلته نه مراد د ذات الجم نه دی چې د پښتو او په دې ډول کې د انسان کوم بریخ راغلي خلکو یې بریخ مینه دا غبریخ د پاره دا مفید ده ویولد به من ذات الجم او د مریض په دی وخت کې به اړول شي د لعود هندی دا د ذات الجم بیماری د وجنا چې چا صاحبندی وي نمونیای وي د سینې الرجی وي یا بریخ مریخ پر راغلی ودخلت علی النبی صلی الله علیه وسلم بابنی لم یاکل الطعام فبال علیه فدعا بماء خرش علیه دا ام قیس رضی الله عنها وی چما نبی رسول الله والسلام لخل یو ماشوم بوتل چغلا خوراک تاک نه کولو صرف د مور په پیو اکتفا کولو نو په نبی رسول الله والسلام واره بول کړو نو نبی رسول الله اوبره غوښتي وي او په دې باندې ورشیندلې وي یي مسلې وضاحت وخت تیر شوه دی چې د ماشوم په میتیازو کې تخصیص د تغیر او صرف ورشیندلې شي او د جینۍ غو وینځلې شي مذاهب د اهل علم موخ ذکر کړی هاذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.